Rozwija się świetnie. Jak ty to robisz? Kluczem jest aktywność, a kodem PROMO400. Rozwiniesz? Zakładasz i konto biznes w Alior Banku. Z kodem PROMO400 odbierasz 400 zł. Potem do 1500 zł za aktywność i nawet 1000 zł zwrotu za paliwo. Świetny biznes. Rozwiń i ty. Przedsiębiorco, załóż i konto biznes online i odbierz nawet 2900 zł premii w ciągu roku. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla i konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz warunki i regulaminy promocji 400 zł na start, 1500 zł dla firm i plusy do karty z plusem dostępne są na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 października, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policyjne poszukiwanie mężczyzny podejrzanego o zabójstwo dziecka w Trójmieście mają trwać do skutku. Kilkunastu Palestyńczyków zginęło w wyniku ataku z powietrza na dom w środkowej części Strefy Gazy. Tragiczny wypadek na trasie rajdu w Elblągu. Z samochodu wypadł 36-letni kierowca. W Trójmieście i w okolicznych powiatach trwa policyjna obława za domniemanym zabójcą 6-letniego chłopca z Gdyni. Ma ona trwać do skutku. Poszukiwany to 44-letni ojciec dziecka Grzegorz Borys. Do akcji włączono wojskowy śmigłowiec, który z powietrza patroluje lasy. W terenie jest ponad 1000 osób zaangażowanych w poszukiwania, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Nad zatrzymaniem tego mężczyzny pracuje blisko 1000 funkcjonariuszy. Mówię ogólnie funkcjonariuszy, ponieważ to nie tylko policjanci, ale również żołnierze, strażnicy leśni, strażacy oraz grupy poszukiwawcze, które wspierają nas w tych poszukiwaniach. Jesteśmy bardzo zdeterminowani, stąd też tak duże siły i środki. Mimo pogody poszukiwania nie zostały przerwane. Policja apeluje, aby nie przyjeżdżać na teren objęty obławą. Każda osoba jest tam szczegółowo kontrolowana, co dodatkowo angażuje policjantów. Śledczy ujawnili w mediach zdjęcie poszukiwanego. Ktokolwiek zna miejsce, w którym się ukrywa, proszony jest o kontakt pod numerem 112. Co najmniej 13 Palestyńczyków zginęło w wyniku ataku z powietrza na dom w mieście Dair al-Balah w środkowej części Strefy Gazy, poinformował Reuters, cytując agencję informacyjną Hamasu. Izraelskie lotnictwo prowadzi bombardowania Strefy Gazy w odpowiedzi na atak Hamasu na Izrael. Izraelska armia podkreśla przy tym, że wiele rakiet wystrzeliwanych przez terrorystów nie dociera do Izraela i spada w Strefie Gazy, zabijając cywilów. Hamas uwolnił wczoraj Amerykankę i jej nastoletnią córkę, które były przetrzymywane jako zakładniczki w Strefie Gazy od czasu ataku na Izrael 7 października. Informując o uwolnieniu kobiet, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiedział, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by do swoich rodzin powrócili także pozostali zakładnicy. Nasi współobywatele przeszli straszliwą próbę w ciągu ostatnich 14 dni i cieszę się, że wkrótce połączą się z rodziną, która była sparaliżowana strachem, napisał Joe Biden w oświadczeniu. Uwolnione Amerykanki to Judy Tranan i jej córka Natalie z miejscowości Evanston w stanie Illinois, które zostały porwane przez Hamas 7 października podczas wizyty u rodziny w Izraelu. Od najwcześniejszych chwil po ataku pracowaliśmy 24 godziny na dobę, aby uwolnić amerykańskich obywateli, oświadczył Biden i zapowiedział, że zarówno uwolnione zakładniczki, jak i ich rodzina otrzymają niezbędne wsparcie rządu Stanów Zjednoczonych. Dziękuję rządowi Kataru i rządowi Izraela za współpracę, dodał prezydent USA, który niedługo po uwolnieniu kobiet rozmawiał z nimi telefonicznie. Joe Biden zapowiedział, że nie spocznie, dopóki pozostali zakładnicy nie powrócą do swoich bliskich. Podczas ataku na Izrael Hamas uprowadził ponad 200 osób. Jest wśród nich od kilku do kilkunastu obywateli Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Tragiczny wypadek na trasie rajdu RFC Poland w Elblągu. Według wstępnych ustaleń 36-letni kierowca wypadł z auta, którego przygniotło. Do wypadku doszło podczas pokonywania wzniesienia, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Podczas pokonywania wzniesienia 36-letni mężczyzna samochodem Suzuki wpadł w poślizg, wywrócił auto. To auto go przygniotło. Mężczyzna mimo podjętej reanimacji zmarł na miejscu. Okoliczności wypadku ustala policja pod nadzorem prokuratora. Cykliczna impreza dla miłośników samochodów terenowych odbywa się na terenie poligonu w Elblągu. Międzynarodowy Dzień Archeologii obchodzi Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Motywem głównym wydarzenia są wikingowie. Jak mówi Beata Badura, kierownik działu archeologii muzeum, atrakcji nie brakuje. Największą atrakcją będzie udział grupy rekonstrukcji ze Stowarzyszenia Utgard z Gliwic. Rekonstruktorzy, którzy pokazują, którzy żyją życiem prawie wikingów wczesnośredniowiecznych. Będzie obozowisko, będą wojowie, będzie łucznik, będą wikinki, które poprowadzą też specjalne warsztaty zielarskie i tkackie. Warsztaty są okazją do wcielenia się w archeologa w przygotowanym w tym celu specjalnym wykopie badawczym. Najmłodsi z kolei goście muzeum będą wykonywać drakary, modele łodzi wikińskiej. To był serwis Trójki.

Zaraz z tym do widzenia, do jutra. No ja tu dopiero dzień dobry powiedziałem przecież. No, do widzenia to jeszcze, no jeszcze trochę. Proszę Państwa, piękną wiosnę mamy tej jesieni. Jeśli ktoś jeszcze zaprzeczał temu, że klimat nam się zmienia, no to po tym, co działo się w pogodzie w tym roku, musi przyznać, że się jednak mylił. Prawie 25 stopni było na termometrach wczoraj o godzinie 22.50 w Cieszynie. Krosno 19.9, Zakopane 22, Sanok 21, Zawoja 21, Bielsko-Biała 23.2. Prawie tropikalną noc mieli mieszkańcy Cieszyna, gdzie godzinę przed północą było aż 24,8 stopnia Celsjusza. O tej samej porze na północy Polski było zaledwie około 2 stopni. Mieszkańcy tej części kraju doznawali zwyczajnych temperatur, znanych z października, od 2 do 6. No to znaczy, że między południową a północną częścią kraju było w nocy aż około 20 stopni różnicy. Duże różnice w temperaturach przewidywane są tak, że dziś, no tak ciepłych nocy w Polsce nie ma często nawet w sierpniu, proszę Państwa. Dziś również spodziewane są te niesamowite różnice temperatur, jak wspomniałem. Przyczyną zaś tych różnic i tych wysokich temperatur na południu był silnie wiejący wiatr. W Tatrach przewracał drzewa, drzewo przewróciło się między innymi na szyny kolejki na Gubałówkę. Stacja IMGW na Kasprowym Wierchu odnotowała porywy wiatru o prędkości 140 km na godzinę. No i ten wiatr powodował również inne niesamowite zjawiska. O jednym z takich zjawisk opowiem Państwu za kilka chwil. Free. trying not to need you was tearing me apart. Now I see the silver light. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't you judge ever my composure, 'cause I'm bothered. Michael Jackson. Trzymaj z trójką, 29 minut po godzinie 16. Powtórzę to jeszcze raz. Proszę Państwa, piękną wiosnę mamy tej jesieni, zwłaszcza na południu. Jeśli lubią Państwo góry, zwłaszcza o tej porze roku, no to pogoda jest idealna, żeby się wybrać. Tatry słyną nie tylko z pięknych i majestatycznych szczytów, ale także z licznych jezior, które znajdują się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie licząc małych i takich okresowych zbiorników wodnych, w Tatrach występuje około 200 jezior o bardzo zróżnicowanej wielkości. Około 40 z nich znajduje się po stronie polskiej. No i właśnie na jednym z nich, a dokładnie na Czarnym Stawie Gąsienicowym, uchwycone zostało niezwykłe zjawisko. Ku zaskoczeniu turystów tafla jeziora zaczęła intensywnie falować. No ci, którzy aktualnie byli na miejscu, z łatwością mogli się domyślić, dlaczego tak się dzieje. Wiał silny i porywisty wiatr, nawet do 140 km na godzinę, no i dlatego robiły się fale. Fale dosłownie jak na morzu, na jeziorze. Przyczyną całego tego zamieszania jest tak zwany wiatr katabatyczny, trudna nazwa. To jest taki rodzaj wiatru spływającego z pochyłości wzgórz lub lodowca i on, uderzając w tafle jeziora, powoduje właśnie jego gwałtowne falowanie. Warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są jednak trudne, więc niech nas pogoda i temperatury panujące obecnie na południu nie zwiodą. Szlaki pokryte są cienką warstwą świeżego śniegu, który zalega już od górnej granicy lasu. No i w wielu miejscach jest bardzo ślisko i występują oblodzenia. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że należy pamiętać zarówno o ciepłym ubiorze, jak i odpowiednim obuwiu, wybierając się w te rejony. Yeah, you should be. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z Trójką za 22 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, jesień, temperatury letnie, trochę deszczu i cieszą się grzybiarze. A podczas grzybobrania można czasami trafić na prawdziwe skarby. No i tu mowa o miejscu pełnym prawdziwków czy dorodnych podgrzybków, ale także o tajemniczych anomaliach. Anomaliach zwanych czarcimi kręgami. Grzyby od wieków były uważane za organizmy o szczególnych, no, czasem magicznych właściwościach. Jednym z ciekawszych przykładów na takie właściwości jest tajemniczy okaz, który tworzy czarcie kręgi. Lasy Państwowe jednak wyjaśniają te diabelskie sztuczki. Czarci krąg, nazywany także czarcim kołem, kręgiem czarownic czy czarodziejskim kręgiem, to zjawisko, na które najczęściej można natrafić w lasach, ale także czasami w parkach czy na polanach. Ten dość nietypowy obraz niegdyś owiany był legendami. Wierzono, że śmiałek, który odważy się przekroczyć granicę, granice tego kręgu, niechybnie straci zdrowia, a może nawet i życie. Dziś jednak śmiało możemy stwierdzić, że to żadne tam mistyczne moce, a po prostu matka natura. Pochodzenie czarcich kręgów przez niemal tysiąclecia było dla ludzi niejasne. Jak jednak informują Lasy Państwowe, koło czarownic powstaje w związku z tym, w jaki sposób zarodniki grzybów pobierają z gleby składniki odżywcze. Za powstanie takiego kręgu odpowiada pojedynczy grzyb, inicjujący całą bogatą kolonię. Jeśli dany rodzaj grzyba charakteryzuje się tym, że silnie wyjaławia podłoże, tym bardziej prawdopodobne jest powstanie takiego czarciego koła. Grzyby następnie zatruwają glebę, a substancje, które zostają w podłożu, sprawiają, że kolonia rozrasta się, tworząc właśnie te charakterystyczne kręgi. No inna sprawa, żeby trafić na taki krąg prawdziwków, to trzeba mieć diabelne szczęście. Trzeci Polskiego Radia. Z trójką za 13 minut, godzina 17. To jest, proszę Państwa, pora, o której zwykle w tym programie pojawia się pozycja pod nazwą Muzyczna Pareczka Klasyczna. Zwykle jest tak, że gramy dwa utwory, polski i zagraniczny. Chodzi o to, żeby tak dla samego siebie odgadnąć, kto i co śpiewa. To nie żaden konkurs, to są takie utwory, które Państwo doskonale znają. No i zwykle to właśnie tak bywa. Jeden polski, jeden zagraniczny. Państwo odgadują, dziś będzie inaczej. Czwartek ja mam dyżur, piątek dwa zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz. Ja mam w domu pranie. No a w czwartek ty masz dyżur. W piątek dwa zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz. Niedziela będzie dla nas. Było tak blisko. Dokładnie o godzinie 13, czyli mniej więcej 4 godziny temu dotarła do nas ta wiadomość. Zmarł Wojciech Korda, legenda polskiego rocka, wokalista zespołu Niebiesko-Czarni. Marek Wiernik ze mną teraz. Dzień dobry, Marku. Witam Państwa. Ty przyjaźniłeś się z panem Wojtkiem. Nie ukrywam, że dla mnie to pan Wojtek Korda. Tak, dla mnie Wojtek, znaczy trudno mówić o przyjaźni, bo ja śledziłem Wojtka i Niebiesko-Czarnych w latach 60. No to jeszcze byłem trochę za mały, żeby kolegować się z gwiazdami ówczesnymi, no ale już w latach 70. dochodziło do częstych spotkań z Adą Rusowicz i z Wojtkiem Kordą. Miałem częste spotkania, gadaliśmy dużo o muzyce. I to był dla mnie, to znaczy tak, bardzo przykra sytuacja, bo od lat Wojtek cierpiał. No powiedzmy to wprost, on był przykuty do łóżka. Tak, no wszystkie możliwe choroby, cierpienie od wielu lat. Ja pamiętam chyba 12 albo 13 lat temu jeszcze nowe nagranie dostałem od Wojtka. On jeszcze był aktywny, potem w Opolu swoją tam miał tą tablicę parę lat później. No ale ja bym chciał wspomnieć o jaką ważną rolę odegrał w polskiej muzyce. Jeszcze nie mówiło się o muzyce rockowej w latach 60., kiedy Wojtek zaczynał, chociaż on zaczynał właśnie w zasadzie w końcu lat 50. To był Big Beat wtedy, prawda? Big Beat, i to był czas, kiedy piosenki trwały po 2 minuty z sekundami. Tak, był Big Beat, o rock and rollu się od czasu do czasu wspominało w kontekście Presleya czy Chucka Berry'ego, a on był mistrzem w kopiowaniu Presleya i Chucka Berry'ego i w poruszaniu się i w operowaniu głosem, ale on miał przygotowanie wokalne, to rzadko się wówczas zdarzało, bo to on się uczył śpiewu w Filharmonii Poznańskiej, no potem trafił do Słowików Poznańskich słynnych. No a potem przyszła mutacja i to różnie bywa, prawda, z artystami śpiewającymi, ale on się odnalazł. Głos miał świetny, wykształcony, Tomek i Wojtek z Tomkiem Dziubińskim taki duet stworzył, no a potem była taka sytuacja, jeden z koncertów i konferencjer widzący stremowanego Wojtka, wypuszczając go na scenę, krzyknął: Wojtek, sursum corda, nie trać ducha. No i od tego ducha nie stracił, świetnie wypadł na tym koncercie i narodził się Wojtek Korda wtedy. Takie były początki. Ale ja mówię o tym, jak był ważny, bo to był na pewno jeden z pionierów muzyki rockowej, bo potem to się przeobraziło w muzykę rockową, ale wiadomo, że każda muzyka wywodziła się od bluesa, a mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak ważnym było poczynania Wojtka właśnie w muzyce bluesowej. No ja tylko przypomnę, przyszedł do mnie blues, taki rasowy klasyk polskiego bluesa, wspaniale, no i zaśpiewany. Ten blues przyszedł dziś do nas te parę godzin temu. Tak. Wojciech Korda. Taka płyta twarzy, gdzie on łączył blues z muzyką big beatową. To było bardzo ważne, prawda? Miał ten problem, że w Niebiesko-Czarny występował między innymi z Cześkiem Niemenem i był trochę przykryty jakby tą sławą. To jeszcze raz wspomnijmy. Jeszcze raz wspomnijmy. Wojciech Korda, 1944-2023. Marek Wiernik, dziękuję bardzo. Tak jest, dziękuję. Otrzymałem twój list, list z daleka. Piszesz, żeby na ciebie już nie czekać. Bo ty już kogoś tam innego masz. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, zanim dostałem twój list. Piszesz, że nie może już być tak dawno. Że i ty czekasz dziś, lecz nie masz.